Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 24 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. Jak Werther i Lota, jak syjamskie bliźnięta, złączone głowami i swoimi marzeniami, trzymając się za ręce, lecimy środkiem nieba. Czerpiemy energię z warszawskich ulic. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna. Kazimierz biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, kiedy strzelał w światło bramki, kiedy słyszał huragan braw. Tajemne przejścia, podziemne korytarze skrywają tajemnice, ale nie przed nami. Ty kochasz Służewiec, tak jak ja Żoliborz. Wzbijamy się w powietrze wraz z samolotami. Czerpiemy energię z warszawskich ulic. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz kiedy strzelał w światło bramki, kiedy słyszał huragan braw. Warszawskich ulic, tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz biegał po murawie, kiedy słyszał huragan braw. Tak musiał się czuć Kazimierz Dejna, Kazimierz strzelał światło bramki, kiedy słyszał huragan braw. Lesław i administrator na dzień dobry w budziku. Piątek, 24 marca przed nami, 83 dzień tego roku. Słońce obudzi się już, liczymy w minutach, 20 parę minut i miejmy nadzieję, tam gdzie nie ma chmur, deszczu i mrzawki, doświadczymy tychże pierwszych piątkowych, wiosennych promieni słonecznych. No jest może i parę sposobów i powodów do tego, by się cieszyć. Słońce zajdzie przed godziną 18, a dzień potrwa już ponad 12 godzin. Znowu dwa dalej, ułamki wychodzą. 12 godzin i 28 minut. Tak jakoś coś koło. Imieniny Gabrieli, Gabriela, Katarzyny, Marka i Szymona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 24 marca. Do życzeń piosenka i jeszcze poranna korespondencja od pana Jacka. Gitary? Dobrze. Wydzieruchy? Dobrze. Perkusja? Dobrze. Ja bym jeszcze dołożył dęciaki. Panie Jacku, dobrze. Świat, wyciągając wciąż. zęby myj, zbieraj złą, dobry bądź dla zwierząt. No, chyba Wojtek Mazolewski i przyjaciele spełnili znamiona nie tylko tychże wartości dodanej, mówimy o dęciakach, ale także wokalno-instrumentalnej z pozostałej sekcji. Bardzo dziękuję Państwu za poranną korespondencję. Jeśli chodzi o muzykę, to będziemy rzecz jasna wracać także w muzycznym kalendarzu stricte do tych wydarzeń związanych właśnie z kalendarzem i z 24 marca. Na 8 minut po godzinie 5 sprawdzamy, jak tam ta wiosna i co pan synoptyk na to. No nie jest źle, bo napływa chłodne powietrze polarnomorskie, a wczoraj pamiętamy, tak nawet powiedziałbym, że cieszyliśmy się z tego to było ciepłe powietrze polarne napływające z południa. W ogóle nic się nie trzymało kupy. Polarne z południa, jeszcze ciepło, a dziś chłodne polarnomorskie. No jest jakaś nadzieja, tym bardziej, że słońce dziś w wielu miejscach, szczególnie na krańcach północnych, ale miejscami także i w centrum. Do tego na południu lokalnie, na południe od centrum i miejscami na wschodzie możliwe chmury, deszcz, mrzawki, a rano, uwaga, na południu, no, co prawda zanikające, ale jednak mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, na południu porywisty, ciśnienie rośnie, a na termometrach, no właściwie moglibyśmy powiedzieć, temperatura wyrównana, bo ledwie 7-8 stopni na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, w większości regionów 9-10, tak będzie w centralnej części kraju, na zachodzie do 11, a lokalnie dziś najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim, tam do stopni plus 12. Nawiążę do wczorajszej korespondencji i tak jak to wczoraj zdaje się i pani Jania i pani Marzena przekonywały, w Szczecinie nad morzem 12 stopni dziś najwyższa temperatura. O, taka wiosna. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. I jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. We'll be right back. Nowe nagranie w Trójce, Tomek Organek i Wiosna. Właśnie wraz z Wiosną, która to astronomiczna, przyszła 20 marca o 11.29. To nagranie miało premierę właśnie na trójkowej antenie. No i automatycznie do zestawu, do głosowania na listę przebojów Trójki. Zachęcamy niezmiennie, głosujemy do południa. Te życzliwe przypomnienia, na co warto zagłosować, także wspomnienia związane z listą w LP Trójce po godzinie 9. Tymczasem 13 minut po godzinie 5. Zaglądamy do zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W Piotrkowie Trybunalskim spotkają się dziś po południu prezydenci Polski i Węgier. Te dzisiejsze, jutrzejsze dwudniowe rozmowy odbędą się w ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Dziś i jutro Caritas organizuje wielkanocną ogólnopolską zbiórkę żywności. Zebrane produkty mają być przeznaczone na wsparcie blisko 80 tysięcy osób potrzebujących. Ta zbiórka będzie odbywać się w dużych sklepach, supermarketach, także w sklepach osiedlowych. Również dziś i jutro w centrach handlowych urzędnicy będą pomagali rozliczyć się z fiskusem. Tak, tak, urzędnicy w centrach handlowych. Akcja ma zasięg ogólnopolski. Od 12 do 20 pracownicy urzędów skarbowych pomogą wypełnić PIT i wysłać go elektronicznie. Podkreślają też, że w centrach handlowych nie będą przyjmowane zeznania podatkowe PIT w formie papierowej. Zwykle z fiskusem trzeba się rozliczyć do końca kwietnia, ale w tym roku mamy trochę więcej czasu. Można PIT wysłać do 2 maja. To jest spowodowane układem kalendarza. Ostatni kwietnia przypada w dzień wolny od pracy. Akcja odbędzie się w 93 centrach w 72 miastach w Polsce. Dokładne informacje o miejscach, gdzie można spotkać urzędników, są dostępne na stronach internetowych urzędów skarbowych. Na warszawskich Powązkach odbędą się dziś uroczystości pogrzebowe Wojciecha Młynarskiego. Rozpocznie je o 13.40 msza święta w kościele Karola Boromeusza, po której urna z prochami zostanie odprowadzona i pochowana w Alei Zasłużonych. Przypomnijmy, artysta zmarł 15 marca po długiej chorobie. Pojutrze, 26 marca, skończyłby 76 lat. Dziś po raz 13 jest obchodzony Narodowy Dzień Życia. Ma on na celu propagowanie życia rodzinnego, promocję rodzin wielodzietnych, także kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny. Z tej okazji wieczorem w Teatrze Królewskim w warszawskich Łazienkach odbędzie się uroczysta gala, podczas której zostaną wręczone nagrody Tulipany Narodowego Dnia Życia. Wyróżnienia są przyznawane od 8 lat. W Krakowie odbędzie się dziś inauguracja roku Tadeusza Kościuszki. Dziś przypada rocznica insurekcji kościuszkowskiej, a w tym roku mija 200 lat od śmierci polskiego i amerykańskiego bohatera narodowego. W Europie spada liczba zachorowań na gruźlicę, ale na świecie ciągle ta choroba jest poważnym problemem. Naukowców szczególnie niepokoją postaci odporne na leki. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Gruźlicy. I jeszcze o tym wielokrotnie dziś w Trójce będziemy mówić. Najświeższe informacje w serwisie informacyjnym, ten najbliższy już za 44 minuty o godzinie 6, no a więcej także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. 16 minut po godzinie 5. Szelest prasy już za chwilę. Plotki nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do szwach butów wnosisz mi do domu brud. Czemu bukiet malkontencji ściskasz w dłoni zamiast róż? Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Z tobą wszędzie mi po drodze. Syjamsko cię czuję i lgnę. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do lasu, do gór. Z tobą wszędzie mi po drodze. Syjamsko cię czuję. Dwadzieścia minut po godzinie piątej. Hej! I szelest prasy przy nieco uchylonym oknie, choć przyznam szczerze, za oknem na Myśliwieckiej, no taka słabiuteńka ta piątka z plusikiem, co prawda, ale jednak czuć, że troszeczkę jakby ciągnie po nogach. Zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że właściwie drugi gazoport odpływa, co z kolejnym terminalem LNG miałby powstać, gdyby nie udał się projekt tak zwanego korytarza norweskiego, rozbudowie terminala w Świnoujściu i ewentualnym postawieniu drugiego gazoportu w okolicach Trójmiasta, mówiła w expose premier. Obecnie analizowana jest koncepcja pływającego gazoportu w Zatoce Gdańskiej. Jest to jednak projekt alternatywny wobec planu rozwoju tak zwanego korytarza norweskiego i budowy gazociągu Baltic Pipe. Budowa kolejnego terminala jest alternatywną opcją rozbudowy polskiego systemu przesyłowego. Oznacza to, że trójmiejski gazoport miałby szansę powstać dopiero wtedy, gdy nie udałoby się zbudować gazoportu, którym Polska mogłaby sprowadzać gaz z norweskich złóż na szelfie. W przeciwnej sytuacji traci rację bytu, podsumowuje ten temat dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że Poczta Polska chce być gigantem na rynku ochrony, ma strzec lotnisk, instytucji publicznych i spółek Skarbu Państwa. Czytamy dziś w Rzeczpospolitej. Poczta Polska nie chce kojarzyć się już tylko z listami i jak ustaliła redakcja Gazety Państwowa, firma ma ochraniać lotniska, kolej, także firmy i urzędy. Wygrany w tym miesiącu przez Pocztę Polską przetarg na ochronę lotniska Pyrzowice to tylko wstęp do budowy ważnego gracza na tym rynku. Już wiadomo, że Poczta Polska będzie startować w kolejnych podobnych przetargach państwowych firm i instytucji. Jak się nieoficjalnie dowiedziała Rzeczpospolita, pocztowcy chcą ochraniać lotniska, kolej, ministerstwa i spółki Skarbu Państwa. Już zdobyli zlecenia PKO BP, Alior Banku i resortu cyfryzacji. Państwo tworzy rywala dla państwowych firm ochrony. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. O tym, że polski motocykl WSK wraca do produkcji i motocykl, jeden z symboli Świdnika i legenda polskich dróg, jedzie do reaktywacji. Pomysł pasjonatów doczekał się wsparcia władz miasta i słynny jednoślad ma być znów produkowany. Plany odrodzenia zdradza nam Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika, a także prywatnie pasjonat motocykli marki WSK. No a na łamach dziennika m.in. odpowiedź, skąd pomysł na środki i środki na reaktywację polskiej marki. Ostatni motocykl WSK po 30 latach produkcji opuścił wytwórnię sprzętu komunikacyjnego PZL w Świdniku w 1985 roku. Myślę, ciekawy temat także do dyskusji, do rozmowy, również jako szerszy temat do powrotu znanych polskich i sprawdzonych marek. O tym dziś w dzienniku. 23 minuty po godzinie 5. Teraz WW, trąbka, pompka i lewarek, a za chwilę kalendarz. Niech trąbią ci w trąby Jerycha, czekać. Niech dowali dzwon z hukiem armaty i potężny ton ryknie światu, że jesteś ze mną. Jesteś ze mną. Niech cały świat zadrży w posadach. Tysiące służb, tajniacy gminy oznajmią dziś nowinę, że jesteś ze mną. Że jesteś ze mną. Dwadzieścia sześć minut po godzinie piątej przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia. I tak dziś mijają 223 lata od wybuchu insurekcji kościuszkowskiej. Właśnie 24 marca 1794 roku Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę na Rynku Krakowskim i ogłosił akt powstania. Datę tę uważa się za początek insurekcji zwanej później kościuszkowską. Hasłem powstania wymierzonego przeciwko dwóm zaborcom Rosji i Prusom stały się słowa wolność, całość, niepodległość. Rok 1794. 173 lata temu zmarł Bertolt Thorvaldsen, duński rzeźbiarz, jeden z głównych przedstawicieli klasycyzmu. 135 lat temu w Wiedniu urodził się Zygmunt Hamiec, finansista, pionier polskiej radiofonii. 112 lat temu zmarł Juliusz Verne, francuski pisarz, autor powieści fantastyczno-przygodowych. A 99 lat temu urodził się Jacek Stwora, dziennikarz i publicysta, reportażysta, twórca tzw. krakowskiej szkoły reportażu. Zmarł w 1994 roku. 69 lat temu urodził się Jerzy Kukuczka, alpinista, wspinał się w górach Alaski, Nowej Zelandii, Hindukuszu, Karakorum i Himalajach. Był drugim alpinistą na świecie, który zdobył wszystkie ośmiotysięczniki. Został wyróżniony srebrnym medalem przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, a zginął w Himalajach podczas próby zdobycia lotce 24 października 1989 roku. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy też osobę zmarłą, ważną dla świata muzyki. 9 lat temu zmarł brytyjski producent muzyczny, słynny piąty Beatles, menadżer czwórki z Liverpoolu. W roku 2008 zmarł Neil Aspinall. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Yeah. next door, and the band begins to play. Z rana, jak no właśnie w muzycznym trójkowym kalendarium, na otwarcie spotkania z historią muzyki. Ciąg dalszy za chwilę, teraz już przypłynęła 5:30, pora na prognozę pogody. Żółte, żółte, to coś na niebie powinno się pojawiać, bo już 5:30, już minuta po wschodzie, a napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś pogodnie na północy, w centrum, na południu i na wschodzie może się chmurzyć, także przelotnie padać możliwe mrzawki, a z samego rana na południu kraju także mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, na krańcach południowych porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. A na termometrach dziś no przyzwoite 7-8 stopni na krańcach południowo-wschodnich, w większości regionów 9-10, na krańcach zachodnich do 11, a lokalnie na Pomorzu Zachodnim do stopni plus 12. Sharon Corr obchodzi dziś urodziny, irlandzka chórzystka, skrzypaczka w rodzinnym zespole The Corrs. Pamiętamy o urodzinach pana Marka Kamińskiego, polarnika, który kończy 53 lata. Pamiętamy także o urodzinach pana Marka, który kończy 63 lata. Dla obu panów Marków, myślę, jak znalazł samego rana Jackson Browne. Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done all that I could to see the evil and the good without hiding. You must help me if you can. Doctor, my eyes. Was I unwise to leave them open for so long? As I have wandered through this world, and as each moment has unfurled, I've been waiting to awaken from these dreams. People go just where they will. I never noticed them until I got this feeling that it's later than it seems. Doctor, my eyes, tell me what you see. I hear their cries. Just say if it's too late for me. Najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 23 minuty szósta. Pan Rafał, ależ pięknie przysłodził. Panie Budziku, tak mi pan gra i osłodzisz pan, panie Budziku, moje poranne tortury. To znaczy się chodzi o wstawanie i szykowanie się do pracy, ale myślę, że już troszkę łatwiej, gdy na myśl nam przyjdzie, że to piątek. A propos tortury, pan Tadeusz, tradycyjnie kawa gotowa, to pewnie nie tortury, ale tradycyjne przysiady, pompki, brzuszki. Niechętnie, acz zrobione. Na dzień dobry także pan Zdzisław informuje, że marchewka na śniadanie zjedzona, teraz do pracy rowerem, a po drodze tym razem po jakieś owoce. Ważna informacja drogowa od pana Andrzeja. Przed Zambrowem od strony Warszawy wypadek, ciężarówka w rowie, druga na poboczu, ruch wahadłowo. Przed Zambrowem od strony Warszawy. Prosimy o szczególną ostrożność. Na dzień dobry także pani Virginia z psem 4-miesięcznym Haskim. Już po śniadaniu szykujemy się na długi spacer. Pan Antoni w Żylinie na Słowacji +43

otwarte kadry. Wspólna szajba nas jednoczy, wspólny cel niezmiennie świeci. I niech tylko ktoś wyskoczy, my go zera. Sami wiecie, czasem dłuży ktoś wypłynie. Trudno dopaść go Heroda, lecz przy dobrej woli krzynie zawsze znajdzie się metoda. Błagam was, nie krzyczcie bis, bo mnie zgnoją tyż. Mistrz Młynarski prawie na zakończenie dzisiejszego budzikowego spotkania i raz jeszcze powiedzmy szczerze, panie Wojtku, pięknie panu dziękujemy. Państwu także dziękujemy za poranną korespondencję, za obecność po drugiej stronie radioodbiornika, za 6 minut o 6 serwisa. Po wiadomościach piątkowe zapraszamy do Trójki i redaktor Wojciech Mann. Dziękujemy bardzo. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Dobrego weekendu. Do usłyszenia.